Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. İbrahim aleyhisselam duasına devam ediyor. Rabbimiz diyor, bir de aralarında onlardan senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, ayrıca onları tertemiz edecek bir Resul gönder. Şüphesiz ki sen aziz ve hakimsin diyor. Hani zürriyetinden de Müslüman bir ümmet gelmesini istedi ya, bir de bir Resul gelsin istedi. Çok büyük bir dua gerçekten. Çok büyük bir ihsan. Yani bunun kadar insanın soyundan geleceklere yapacağı değerli bir dua olamaz. Derler ki, kardeşi için Cenab-ı Allah'tan en büyük isteği Musa aleyhisselam yapmıştır. Hiç kimse Allah'tan Musa aleyhisselamın kardeşi için istediği kadar büyük bir dilekte bulunmamıştır. Çünkü Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a da peygamberlik risalet verilmesini istemişti. Bundan daha büyük bir dua olamaz. Bir kardeşin bir kardeşe bundan daha büyük bir duası mümkün değildir. İşte İbrahim aleyhisselam da soyundan gelecekler için diyor ki, bir de aralarında onlardan, kendilerinden bir Resul gönder. Onlardan olması mühim. Hem dışarıdan gelecek, hem onlara Resul olduğunu söyleyecek, hem de bunlar ona itaat edecekler. O belki itaatleri ihtimalini zayıflatır. Bundan dolayı onlardan olmasını ayrıca istemiş. Nitekim Cenab-ı Allah'ın rasulleri, peygamberleri biz insanlar arasından seçmesindeki hikmet de budur. Bu rasul ne yapacak? Senin ayetlerini onlara okuyacak. Yani ona indireceğin bir kitap olursa veya daha önceki peygamberlere indirdiğin kitabını, ayetlerini onlara okuyacak, onlara öğretecek. Ve yuallimuhumu kitabe vel hikmete. Ayrıca onlara kitabı, yani indirmiş olduğun şeriatının yer alacağı kitabı onlara öğretsin. Çünkü sadece okuyup geçmek ilmin devamı için yeterli değildir. İlme süreklilik kazandıran o ilmin bir şekilde başkasına öğretilmesidir. İlim başkalarına öğretilmediği sürece o ilmi bilenin ölümüyle biter. Onun için ne demişler? Mevtul alimi, mevtul alemi demişlerdir. Yani alimin ölümü, alemin ölümüdür. İslam dünyasında da İslami hayatı kurutmak istedikleri zaman yaptıkları ilk iş İslam alimlerini ve İslam ilimlerini öğreten müesseselerin sonunu getirmek olmuştur. Getiremedikleri yerde dejenere etmeye çalışmışlardır. Böylelikle İslami hayatı kökünden geriletmeye çalıştılar. Amerika senelerce önce dünyaya dayatmak istediği yeni dünya düzenini sağlamlaştırmak ve önündeki engelleri kaldırmak için yaptığı en önemli işlerin başında İslam dünyasında ki İslami ilimlerin verildiği müesseseleri geriletmek olmuştur. Türkiye'de İmam Hatip okullarının orta kısımlarının kapatılmasının kendilerine göre bir 8 yılla çıkardık falan gibi iddialar altında kapatılmasındaki sebep budur. Pakistan'da yüzyıllardır devam eden, İslami tahsil veren ve mezun ettiği öğrenciler devlet liselerinin diplomasıyla eşdeğer kabul edilen geleneksel İslami eğitim müesseselerinin diplomaları yine aynı tarihlerde tanınmaz oldu. Geçersiz kabul edildi. Türkiye'de YÖK adındaki müessese dışarıdan İslami tahsil yapmış, İslami eğitim veren müesseselerin diplomaların denkliklerini hem de geriye doğru mekanizmayı çalıştırarak iptal etti. Mısır'da El-Ezher dejenere edildi. Suudi Arabistan'da ki her sene yüzlerce yıl öğrenci, yüzlerce öğrenci dışarıdan alındığı halde dışarıdan öğrenci alma kontenjanı adeta sıfıra indirgendi. Tunus'ta, Fas'ta İslami eğitim veren Zeytune Üniversitesi, Kayravan Üniversitesi, Ezher gibi onlar da geriletildi. Talepleri karşılamamaları için, öğrenim talebini karşılamamaları için bunlara çok ciddi sınırlayıcı kotalar getirildi. Onun için ilmin neşredilmesi çok büyük bir önem arz ediyor. İlmin öğretim yoluyla sonraki nesillere olabildiği kadar en geniş imkan ve boyutlarla yayılması icap ediyor. Bunun için hepimiz kendimizi görevli kabul etmemiz icap ediyor. İbrahim Aleyhisselam düşününüz, sadece onlara bir Resul gönder, onlardan bir Resul gönder diye dua etmekle yetinmedi. Senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek. Bir Resul gönder onlardan diyor. Ve ayrıca onları tezkiye edecek. Tertemiz edecek, arındıracak. Kitap, bildiğimiz gibi dinin temel kitabı. Hikmet de kitabın anlaşılması, dinin kavranılması, iyice fehmedilmesi, doğru olarak anlaşılmasıdır. Her eline çekiç alıp demir döven demirci olmaz derler. Dolayısıyla kitabın doğru olarak okunması, doğru olarak anlaşılması da icap ediyor. Bunu sağlamak ise ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan başlayan geleneğin devam ettirilmesi ile mümkündür. O geleneğin çizgisinde eğitim ve öğretim devam edecek. Yoksa kafamıza göre ben bu ayetten böyle anlıyorum olmaz. Sen o ayetten böyle anlayabiliyorsun ama ayet öyle söylemek istemiyorsa ne olacak? O mana çıkmıyorsa ne olacak? Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar gelen ilmi gelenekle anlayışımızı pekiştirdiğimiz zaman anlayışımız bir kıymet ifade eder. Eğer ilmi gelenekten, ilmi mirastan herhangi bir delil ile ayetten çıkardığımız bir mana desteklenmiyorsa hiç kimse kusura bakmasın, o havada kalır ve İslam noktayı nazarından o ilmi bir görüş olarak kabul edilemez ve değerlendirilemez. Dolayısıyla kitabın doğru olarak fehmedilmesi önemli. Doğru olarak anlatılması önemli. Doğru olarak anlaşılması önemli. وَيُزَكِّيهِمْ Bu da çok önemli. Onları temizleyecek, arındıracak. Tezkiye edecek. Zekat kelimesi de buradan geliyor. Aynı kökten geliyor. Zekat, malın temizlenmesinin yoludur. Zekat vermekle mal olabilir ya, kasti olmasa bile yanlışlıklardan, haramlardan, başkasının gözünden, başkasının hakkından ne yapılmış olur? Arınıp temizlenmiş olur. Senin göndereceğin bu Resul onları bir, inanışlarında temizlesin. Düşünüşlerini temizlesin. Düşünüşlerini temizlesin. İbadetlerini bid'atlerden, hurafelerden, olmadık şeylerden temizlesin, arındırsın. Ahlaklarını, davranışlarını, huylarını güzelleştirsin. Öyle tezkiye etmek oldukça kapsamlı bir duadır. Cenab-ı Allah o yüce peygamberin bu duasını kabul buyurdu. Diyor ki duasını şöyle bitiriyor dua cümlesini. İnneke entel azizul hakim. Şüphesiz ki sen azizsin ve hakimsin. Aziz, gücüne karşı konulamayan, istediğini yapabilen ve hiçbir gücün istediğini yapmasını engelleyemediği kimse demektir. Karşısına konulamayan. Yani demek istiyor ki, ben senden bunları istiyorum ya Rabbi. Sen bunları gerçekleştirebilecek kudrete sahipsin. Hakimsin. Sen benim bu isteğimi şahıs olarak kime ve ne zaman tevdi edeceğini, hangi şartlarda vereceğini ve hikmetine uygun olan şeklin ne olduğunu sen elbette bilirsin. Ben bu kadarını dileyebilirim. Şahıs olarak bu ne zaman gelsin, ne zaman yapsın, kim olsun bunları bilemem diyor. O senin bilginle, hikmetinle olacak bir şeydir. Onu da senin ilmine ve hikmetine havale ediyorum diyor. Yani Allah'tan bir şeyler istediğimiz zaman o duamızın da edebine riayet ettiğimiz takdirde duamızın kabul edilme ihtimali daha da yüksek olur. İşte her duanın sonunda veya her bir cümlemizin sonunda Allah'ın o güzel isimlerinden, sıfatlarından uygun olanlarını getirmek de başlı başına bir zikir olduğu gibi duanın dua olmak özelliği bakımından daha güzel ve daha mükemmel olmasını sağlayan hususlar arasındadır. İşte diyor ki Cenab-ı Allah, İbrahim böyle bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Ey İsrailoğulları, sizin arkasından geldiğini, gittiğinizi iddia ettiğiniz, soyundan olduğunu ve sizin dininize tabi olduğunu söylediğiniz İbrahim budur. Ve ey Araplar, müşrikler, sizin soyundan gelmekle şeref duyduğunuzu söylediğiniz, dinine göre ibadetlerinizi hac başta olmak üzere sürdürdüğünüzü söylediğiniz İbrahim işte böyledir. İşte böyle olan İbrahim'den 130. ayet-i kerime böyle diyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. İşte böyle olan İbrahim'in dininden kendisini sefihliğe kaptırandan başkası yüz çevirmez. Kendisini sefihliğe kaptırandan başka kim yüz çevirir diyor. Devam ediyor ayet-i kerime. وَلَقَدْ اِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Andolsun biz onu dünyada seçkin kılmıştık, seçmiştik. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. Ahirette de o şüphesiz salihlerdendir. Allah'ın sevdiklerini sevmek en kolay ve en büyük ibadetlerdendir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Vallahi İbrahim aleyhisselamla beraber olmak isteyenler İbrahim aleyhisselamı sevmek zorundadır. Hem de çok sevecekler. Ve gerçekten de biz bu yüce peygamberi çok sevmemiz gerekiyor. Çünkü bize çok iyilikleri var. Bizi daha biz vücuda gelmeden önce düşünmüş, bizim endişemizi taşımış, bize bu kadar güzel ve mükemmel dualar yapmış. Onun için Unutsak bile onun kadru kıymetini her namazda hatırlamamız için tahiyyatımızda, salavatımızda, efendim bereket dualarımızda onu ihmal etmiyoruz. Ve dediğim gibi yani en kolay ve mükafatı en büyük ibadetlerin başında Allah'ın sevdiklerini sevmek geliyor. Çok büyük bir ibadettir. Allah'ın sevdiklerini sevmek. Allah sevdi diye, Allah onları sevilecek evsafta halk etti diye, sevilecek kimseler veya müesseseler veya hususlar olarak gösterdi diye sevmek çok büyük bir ibadettir. Allahü Teala bu ibadetimizden bize, bu ibadet türlerinden bize bol bol nasip etsin. Yani kolay bir şey gerçekten. İbrahim Aleyhisselam'la beraber olmak için onu seveceksin. Onu sevdiğini de ispatlayacaksın. Ona çok dua edeceksin. Efendim onun gösterdiği yolu, istikameti bulmaya çalışacaksın. O istikamette yürüyeceksin. Yürüdüğün o istikamette onun duasının bereketiyle yürümekte olduğunu hatırlayacaksın. Bir daha ona salat ve selam getireceksin, dua edeceksin. Gerçekten İbrahim Aleyhisselam da buna fazlasıyla layıktır. İşte ayet-i kerime onun için diyor ki, Yahudilere de yolundan gitmeyen Arap müşriklerine ve diğer herkese, İbrahim'i seven, yücelten hala insanlar çoktur. Hala Yahudilik ve Hristiyanlık İbrahim Aleyhisselam'ı yüceltmektedir. Ayet-i Kerime de diyor ki, İbrahim'in dininden, milletinden, kendi nefsini sefihliğe kaptırandan başka kim yüz çevirir diyor. Dolayısıyla İbrahim'in yolunda olmak da icap ediyor. Kendi nefsini sefihliğe kaptırandan başkası da onun yolundan yüz çevirmez. Onun yolundan olmanın yolu nedir? Evvela onun yolunu sağlıklı ve sahih olarak bileceğiz. Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'ın yolunun onaylanmış halidir ifade yerindeyse. Cenab-ı Allah tarafından İbrahim'in yolu budur diye tespit ediliyor. Bu ayet-i kerimelerde olsun, başkalarında olsun, İbrahim Aleyhisselam'ın dininin hanif ve Müslümanlık olduğu birçok yerde belirtiliyor. Ve cealna muslimeyn ileke diyor, değil mi? Bizi sana teslim olmuş iki şahıs kıl. Burada sadece kelime manası dahi alsak teslim olmak. İslam zaten budur. İz kâle lehu rabbuhu eslim. Kâle eslemtu li rabbil alemin. Rabbi ona Müslüman ol demişti. O da ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bir sonraki ayet-i kerime gelecek böyle diyor. 131. ayet-i kerime ha dünyada biz onu seçtik diyor. İstifa tasfiyeden geliyor. Tasfiye etmek, arıtmak. Bir şeyi yabancı maddelerden, onunla bağdaşmayan, güzel olmayan şeylerden arındırmak, temizlemek demek. İbrahim Aleyhisselam'ı da Cenab-ı Allah risaleti için, dini için özel olarak seçmişti. Dünyada böyle. Ya ahirette? Ahirette de o şüphesiz salihlerdendir. Allah'ım bizi de salihlerden kıl. İz kâle lehu rabbuhu eslim. Hani Rabbi ona teslim ol demişti. Kale eslemtu li rabbil alemin. O da ben alemlerin Rabbine teslim oldum diye cevap vermişti. Hiç tereddüt yok. Budur yani. Daha önce hatırlayacaksınız bir önceki dersimizde. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti. O da bunları eksiksiz olarak yerine getirmişti. Bu Allah'ın şehadeti. Allah'ın onun imtihan edildiği, sınandığı kelimelerin gereğini eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yerine getirdiğine dair bir şehadettir bu. Böyle yüce bir şahsiyet. Alemlerin Rabbine teslim oldum. Ne demek? Yani bütün kainat sana teslim olmuşken Rabbim, benim sana teslim olmamam nasıl mantıklı olabilir? Nasıl doğru bir iş olabilir? Nasıl yerinde bir davranış olabilir? Nitekim bir başka ayet-i kerimede, göklerde ve yerde bulunan herkes ister istemez Allah'a teslim olmuştur. Göklerde ve yerde bulunan herkes ister istemez Allah'a teslim olmuştur. Hepimizin üzerinde Allah'ın hükmü. Hepimiz farkında olsak da olmasak da, istesek de istemesek de. Önemli olan bizim irademiz ile ilgili olan alanlarda, irademizin çerçevesi içerisinde Allah'a olan teslimiyetimizi isteyerek ve irademizle yapabilmemizdir. Allah'a teslim olmak ne demek? Anlaşılmayan bir şey yok bunda. Allah senden ne istiyorsa aynen semi'na ve ata'na diyeceksin. Duyduk ve uyduk. İtaat ettik. Duyar duymaz itaat girecek devreye. Bak Rabbin sana bunu emrediyor. Olur ya, o zamana kadar bunu bilmiyordun. Veya biliyordun da bir türlü riayet etmemiştin. Artık yerine getir. Semi'ne ve ata'ne budur. İşittik, duyduk ve itaat ettik. Teslimiyeti, alemlerin Rabbine teslim olmayı sadece İbrahim kendisine alıkoymadı. Çocuklarına da tavsiye etti. İşte bir sonraki ayet-i kerime bunu dile getiriyor. Ve vassa biha İbrahimu benihi ve Yakubu. İbrahim de oğullarına, Yakub da oğullarına bunu böylece tavsiye etti. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olunuz diye tavsiye etti. Ne dediler? Ya beniyye, oğullarım, innallaha istafa lekumud din. Allah dini sizin için beğenip seçti. Fela temutunne illa ve entum muslimun. O halde ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Müslüman olmamak hali dışında bir hal, Müslüman olmak hali dışında bir halde ölmeyiniz. Vassa fiili ile evsa fiili aslında aynı manaya gelir gibi görünüyor. Ama evsa bir defa tavsiye etmekle olur ve biter bir fiildir. Bir defa tavsiye ettiler mi bitiyor. Evsa demiyor, vessa diyor. Yani bu tavsiyelerini defalarca tekrarladılar. Bir defa söylemekle yetinmediler. İbrahim de oğullarına, Yakup da oğullarına bu vasiyeti sırası geldikçe söylediler. Gerek gördükçe tekrarladılar. Bir defa deyip ardını arkasını bırakmadılar. Oğullarım dediler, Allah sizin için dini seçmiş bulunuyor. Bu büyük bir lütuftur aslında. Dinin Allah tarafından biz insanlar için seçilmesi başlı başına bir nimettir. Ya Allahü Teala dinimizi kendimiz oluşturma külfetine bizi sokmuş olsaydı ve deseydi ki doğruyu bulan kurtulur, bulamayan da cehennemde yanacaktır deseydi, altından kalkamayacağımız bu yükün altından biz nasıl kendimizi kurtarabilirdik? Biz değil, bütün kainat, bütün beşeriyetin akılları toplansın, bir araya gelsin. Sadece Allah'ın bir hükmünü, Allah indirmemiş olduğunu farz edelim, isabet ettirsin. Böyle bir ihtimal kesinlikle yoktur. Mesela namaz ile ilgili İslam şeriatının öngördüğü hükümleri İslam'ın öngördüğü şekilde tespit etmiş olsunlar. Veya oruç ile ilgili veya Allah'ın koymuş olduğu hadlerle, cezalarla ilgili, kısasla ilgili, hatırımıza gelen veya gelmeyen, zekatın nisbetiyle ilgili, zekatın kimlerden nasıl alınacağıyla ilgili. Bütün beşeriyet akıllarını bir araya getirseler, toplasalar bu hükmü isabet ettiremezler. Dolayısıyla dinin Allah tarafından bize seçilerek gönderilmesi apayrı bir nimet ve bir lütuftur. Bakınız, Allah'ın şeriatına ve dinine sırt çeviren, vahyine, rasullerin davetine sırt çeviren felsefe genel olarak diyelim. Şimdiye kadar hangi alanda ne doğru bir çözüm bulabildi, söyleyebilir misiniz bana? Hangi alanda nasıl bir doğruya ulaşabildiler? Tek hünerleri filozofların ve felsefi akımların birbirlerinin hatalarını ortaya bulup çıkarmaktır. Başka hiçbir halt edemiyorlar. Başka hiçbir şey yapabilmiş değiller. Bu fakir senelerce felsefe kitapları okudu. Ya insanı sıkmaktan başka, ruhunu soğutmaktan başka bir işe yaramıyor. Yok. Orada okuduğunuz zaman kalbinizi rahatlatacak bir cümle yakalayamıyorsunuz. Tek bir cümle bile bulamıyorsunuz. Böyle içinizi açacak, kalbinize inşirah verecek, ruhunuzu dinlendirecek, zihninizi tatmin edecek, aklınızı tamam aradığımı bu konuda buldum dedirtebilecek tek bir cümle yakalayamıyorsunuz. Yakaladığınız yerlerde de inanın ki bakıyorsunuz ucu vahye uzanıyor. Veya bütün insanların akıllarının ortak kabul ettikleri hakikatler dile getiriliyor. Bunun dışında hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah bizi bu külfetten, bu din nimetiyle kurtarmış bulunuyor. Çok büyük bir nimet. Dini Allahü Teala'nın rasulleri aracılığıyla, o en sevdiği kulları aracılığıyla bize ulaştırması lütufların en büyüğüdür. Bu dine sahip olmak, bu dine bağlanmak, bu dinin istikametini yol bilmek kadar büyük bir pay, büyük bir lütuf, büyük bir nasip olamaz. Çünkü bu dine sahip olma lütfu, uhrevi lütfu da beraberinde getirir. Ahiret nimetlerinden bile daha büyüktür iman nimeti. Çünkü ahiret nimetleri bile iman nimetiyle elde edilir. Cenab-ı Allah böyle bir nimeti oluşturma, ortaya çıkarma külfetini bizlere yüklememiş. Kullarıyla bunu bildirmiş. Hem de en sevdiği kulları, rasulleri, enbiyası aracılığıyla, nebileri aracılığıyla bize bildirmiş. Onun için istafa lekumuddin, Allah bu dini sizin için süzgeçten geçire geçire, süze süze getirdi. Süzme bir din ifade yerindeyse. Yani bu dinde size külfet teşkil edecek. Sizin hayatınızı olumsuz olarak etkileyecek. İlişkilerinizi kötüye götürecek. Birbirlerinizle alakalarınızı, birbirinize bağlarınızı olumsuzluğa doğru götürecek hiçbir şey yoktur. Sizinle, sizin Rabbinizle, kainat ile, hemcinslerinizle olan bütün münasebetler için olabilecek en güzel ve mükemmel şekil bu dinde size sunulmuş bulunuyor. Süzme bir din yani. İstifa bu demek. Süzmek demek. Özünü çıkarmak. Allah sizin için bu dini beğenip seçti, süzdü. Her şeyin en mükemmel halini ve şeklini bu dinin bünyesi içerisinde size takdim etti. O halde fela, bu sebeple sakın Müslüman olmak dışında bir halde ölmeyiniz. Ancak Müslümanlar olarak. Ölmek kimsenin elinde değil. Ne ölme zamanımızı, ne ölme yaşımızı, ne ölme yerimizi kendi irademizle seçemiyoruz. Ama Müslüman veya kafir olmak demek, ölmek bizim elimizde demek. Müslüman olarak yaşasın, Allah'ın izniyle Müslüman olarak ölürsün. Mesela bu kadar basittir. Yani ölüm sizi ne zaman yakalarsa yakalasın, İslam'dan ayrı kalmayınız ki Müslüman olarak ölmeniz mümkün olsun. Her zaman Müslüman olarak yaşayacaksınız ki, her zaman İslam'ın istediği halde bulunacaksınız ki, ölüm geldiği zaman sizi bir Müslüman olarak yakalasın. İslam'ın bir emri üzerindeyken sizi yakalasın. Hayatınızı İslam doldurmalı ki, siz ibadet halindeyken İslam gelsin sizi yakalasın. Kimisi secde ederken ölmüştür. Çok var İslam alimleri arasında. Hatırıma gelen en son İslam alimlerinden birisi, Bukhari Tecrid-i Sarih'in şarihlerinden Ahmed Naim Efendi, Allah rahmet eylesin. Hem de secde ile ilgili hadisi hem de hatırımda yanlış kalmadıysa öğle namazının farzını eda ederken secdedeyken vefat ediyor. Ömrü İslami ilimleri öğrenmek ve öğretmekle geçmiş. İslam'ın aleyhinde söylenen şeylere cevap yetiştirmekle geçmiş. Allah-u Teala da ona öyle bir halde ölümü nasip ediyor. Diyelim ki bu muhterem, Allah rahmet eylesin ve benzerlerini, uykudayken öldü. Yine ibadet halinde ölmüş olacaktı. Müslüman ve ibadet ederken ölmüş olacaktı. Niçin? Çünkü yerine göre alimin ibadeti, alimin uykusu uyanıklığından bile hayırlıdır. O da bir ibadettir. Dinlenecek, o dinlenmiş haliyle kalkacak, ilmi yayacak, ilmi neşredecek. Budur. Onun için dinlenir. Dinlenecek, kalkacak, Müslümanlar arasında adaletle hüküm verecek. Dinlenecek, kalkacak, Müslümanları Allah'ın hükümlerine göre yönetecek. Dinlenecek, kalkacak, Müslümanlara küçük büyük, yeni nesil, yaşlanmış nesil fark etmeksizin İslam'ı öğretmenin, onlara Müslümanca yaşamanın yollarını gösterecek veya bunu sağlayacak, kolaylaştıracak bir iş yapacak. Veya gidecek Müslümanların yolunda onları rahatsız edecek olan bir şeyi kaldıracak. Veya Allah'ı zikredecek. Ne gelirse hatırımıza. Müslüman her halükarda, eğer içinde bulunduğu her durumda, alışverişinde İslam'ın ahkamına riayet ederek, İslam benden böyle bir alışveriş yapmamı istiyor niyet ve düşüncesiyle ibadetini yaptı, alışverişini yaptığı vakit ve alışveriş yaparken, isterse para alıp verirken bile, efendim, eğer İslam'ın hududuna uygun, İslam'ın isteğine uygun bir ticaret, bir alışveriş yapmaktaysa, bu haldeyken bile Müslüman olarak ölmüş, hatta ibadet eden bir Müslüman olarak ölmüş olur. Dolayısıyla bu tavsiye, öyle bir nimetin, yani dinin bizim için seçilmiş ve süzülmüş olması nimetine verilecek olan karşılığı anlatıyor. Allah madem sizin için bu dini seçti, süzüp çıkardı, bu süzme hükümleri sizin için öngördü, siz de bu süzme hükümlere göre yaşayarak Müslüman olarak ölürsünüz o zaman diyor. Bu dine göre yaşarsanız Müslüman olarak ölürsünüz demek istiyor. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, Müslüman olarak zaten öldünüz mü Allah'ın izniyle? Allah bizi hep canımızı Müslüman olarak alsın. Bizi, burada olmayan diğer Müslümanları, sevdiklerimizin hepsini. Ondan sonrası Allah'ın izniyle kolaydır. Ondan sonrası kolay. İş burada. Onun için diyorum, gerçekten dünyada iman nimeti, İslam nimeti ahiretteki nimetlerden de büyüktür. Çünkü bu nimet olmadan ahiretteki nimetlerin zerresi dahi elde edilemez. Çok büyük bir nimet. Cenab-ı Allah böyle bir nimete bizleri mazhar kıldığı için çok şükretmemiz lazım. Bu nimetin kadru kıymetini iyi bilmemiz lazım. Şimdi tekrar İsrailoğullarına bilhassa bir gönderme var. Çünkü burada Yakup Aleyhisselam devreye girdi. İsrailoğulları kendilerini malum İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın ünvanıdır. Onun soyundan gelen olarak onları büyük ataları kabul ederler. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan soyu iki oğluyla devam etmiştir. Bir İsmail, bir İshak. İshak Aleyhisselam'ın da soyu İsrail oğulları vasıtasıyla İshak ile devam etmiştir. İsrail oğulları olarak. İshak Aleyhisselam ile, Yakup Aleyhisselam ile devam etmiştir. O halde dolayısıyla İsrail oğulları için Yakup Aleyhisselam'ın da önemi çok büyüktür. Kur'an-ı Kerim burada bu ayet-i kerimede, az önce üzerinde durduğumuz ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın tavsiyesiyle Yakup Aleyhisselam'ın tavsiyesinin aynı olduğunu ne yapmış oluyor? İsrail oğullarına hatırlatmış oluyor. Bakın onlar kendilerini Allah'a teslim etmiş Müslümanlardı. Siz de kendinizi tahrif ettiğiniz dine değil Allah'ın şeriatına teslim ediniz. Ve Müslümanlar olarak ölünüz diyor. Ondan sonra devam ediyor. Konu Yakup Aleyhisselam'dan hareketle biraz daha açılıyor. Diyor ki 133. ayet-i kerimede Em kuntum şuhada'a iz hadara Yakub el mevt. Yakub'a ölüm geldiği vakit veya Yakup ölüm esnasında, ölümün yaklaştığı sırada siz orada hazır mıydınız? Elbette ki değillerdi. Ama hazır olan kimdi? Allah'tı. Allah biliyor, onu naklediyor. İz kâle li benîhi mâ te'budûne min ba'di. Hani oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz demişti. Kâlû ne'budu ilâheke ve ilâhe âbâik. İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a. İlâhen vâhide ve nahnu lehu muslimun. Dediler ki, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahını bir tek ilah olarak ibadet edeceğiz. Ona ibadet edeceğiz ve üstelik biz ona teslim olacak olanlarız, teslim olanlarız. Bu ayet-i kerimeler baştan beri, bu bir önceki dersten itibaren de baştan beri ele aldığımız ayet-i kerimeler aynı zamanda çocuk terbiyesi açısından da çok müstesna ipuçları taşıyor. İbrahim Aleyhisselam oğlu İshak ile beraber aynı işi yapıyor. Güzel. Dolayısıyla gittiğiniz yerlere, doğru yerlere, güzel yerlere, şartlar elverişli olduğu takdirde yaptığınız güzel işleri çocuklarınızla beraber yapacaksınız. Onları da o işe alıştıracaksınız. Ve bu namazdan başlar bilhassa. Namaza duracağınız vakit çocuğunuza gel yavrum beraber namaza duralım diyeceksiniz. Zaten çoğunlukla o küçüklüğünden beri zaten o alışır zaten. Bakar ki rükû eden, sücud eden var. O da onlarla beraber şeydir. Ama bunu daha sonra da devam ettirmek lazım. İbrahim Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam bu şekilde onlarla beraber ameli olarak işbirliği dışında çocuklarıyla bir de sözlü olarak da tavsiyelerde bulunuyorlar. Zaman zaman sorguluyorlar. Bakınız işte Yakup Aleyhisselam soruyor. Ölüm esnasında bile çocuklarının muvahhid olarak hayatlarını sürdürmelerini önemsiyor. Büyük insanlardı peygamber. En büyük endişeleri dinleriydi. Dinleri için, dinleri dışında da fazla bir endişeleri yoktu. Bunun bize de örnek olması lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ım musibet vereceksen dinimizde bize musibet verme diyordu. Çünkü dinde musibet hiçbir musibete benzemez. Dünyada musibet, sevdiğimiz kimselerde musibet, yine Allah ırak etsin, bunu dileyecek halimiz yok. Bunlar bir noktadan itibaren kaldırılır şeylerdir. Telafi edilir şeylerdir. Hatta fazlasıyla Allah bunlardan dolayı sabredenler için fazlasıyla ecir de verir. Ama dinde musibete uğrandı mı onun telafisi yoktur. Onun telafisi yoktur. Tövbe etmek fırsatı olursa ne âlâ. Ya olmazsa? Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu duası çok önemli. Allahümme la tec'al musibetena fi dinina diyordu. Allah'ım musibetimizi dinimizde kılma. Dinimizde bize musibet verme. İşte Yakup Aleyhisselam da vefatı esnasında kendisinden sonra davasının nasıl devam edeceğini düşünüyor. Yani dava adamıydı peygamberler. Dava adamlarının pirleri, önderleriydiler. En başlarıydılar. Düşüncesi ne bakınız? Neyin endişesini taşıdığına bakınız. Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Ama Allahü Teala da ona tam istediği gibi evlat lütfetmiş, tam istediği gibi ona cevap veriyorlar. Diyorlar ki, senin ataların olan İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın, İbrahim'in, İsmail'in tek ilah olarak ibadet edeceğiz ve biz ona teslim olanlarız. Allah-u Teala her babaya evladından böyle güzel cevap almayı nasip etsin. Hem sözlü olarak hem ameli olarak. Çok büyük bir lütuftur. Çok büyük bir lütuftur. Böyle diyorlar. İşte bu şekilde Cenab-ı Allah ne yapıyor? Yahudilere de haydi İbrahim işte bakın böyle. Yakup Aleyhisselam da böyle. Onlar buradaydı, siz neredesiniz? Soru o. Ondan sonra konuyu bağlayan ayet-i kerime geliyor. İddialarla bu iş olmaz diyor ayet-i kerime. Diyor ki 134. ayet-i kerime, tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tüs'elune amma kanu ya'melun. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. O ümmetin kazandıkları kendisinin, sizin de kazandığınız sizin. Ve sizlere onların yaptıklarından dolayı da soru sorulmayacak. Onların yaptıklarından siz mesul olmayacaksınız. Yani benim atam şuydu, benim babam şuydu, hafızdı, efendim 5 günde bir hatim indirirdi, şu kadar hac yapmıştı. Tamam, Allah kabul etsin. Bunun sana faydası ne? Sen bunu söylerken çeneni yormanın ötesinde bir şey yapmış olmuyorsun. Mezar taşlarıyla övünmenin hiçbir kıymeti yoktur. Kişinin derler ya, kişinin asaleti kendisiyle başlar. Haşa, geçmişimize biz asaletsiz demiyoruz. Ama onların asaletine liyakat, onlar kadar hatta onlardan da güzel ameller işlemekle mümkün olur. Başka türlü asalet olmaz. Yani inne ekramekum indallahi etkakum. Sizin Allah nezdinde en değerliniz, en çok takvalı olanınızdır. En şerefliniz, en kıymetliniz takvalı olanınızdır. Ne kadar takvalıysanız o kadar Allah nezdinde değerlisiniz. Kimseden mesul olmayacaksınız. Evet, onların yaptıklarından biz sorumlu olmayacağız. Onların yaptıkları onların olacak. Bizim yaptığımız bizim olacak. Dolayısıyla kendi amelinize bakın diyor. Kuru iddiaları bırakın ey Yahudiler, ey İsrailoğulları ve ey müşrikler. Biz İbrahim'in soyundan geliyoruz. Biz Yakub'un soyundan geliyoruz. Onun soyundan gelmenin size faydası yok. Onun yolundan gitmenin size faydası olur. Mesela burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alel ıtlak, kayıtsız ve şartsız olarak eşrefi mahlukattır. Fakat ne demiş? Kızına bile. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. Malımdan istediğini iste veririm. Ama yakanı Allah'ın elinden sen kurtarmaya bak. Kıyamet günde yarın sana hiçbir faydam olmayacaktır. Var mı bunun ötesi? Yok. Cenab-ı Allah'tan bizlere rahmetiyle, rahmetini bize celbedecek, üzerimize celbedecek ve böylelikle kurtuluşumuza vesile olacak şekilde Müslüman olarak yaşamayı, Allah'ın iradesine tam manasıyla teslim olmayı ve bu teslimiyetin gerekleri doğrultusunda hareket etmeyi nasip ve müyesser kılsın. Amin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerinde olsun inşallah. Amin.